Szóval üdvözlök mindenkit, itt Santino és... És Skull. Beszél, és most a 2012-es év nyári blockbustereiről fogunk nektek beszélni. Mi a véleményed neked erről a eddigi 2012-es évről? Azt kell tudni erről a 2012-es évről, hogy elkényeztettek minket a filmforgalmazók, producerek, mindenki, és nagyon-nagyon jó filmeket tettek le az asztalra. Nagyon jó filmeket láthatunk eddig is, még láthatunk majd az elkövetkező 3-4 hónapban. Összehasonlításképpen csak annyit mondanék, hogy a 2011-es év, hát talán két jó filmet tud felmutatni. Mélypont volt. Tehát az egy abszolút mélypont volt, és a 2010-es évből is az eredet, még mindig az eredet az, amire emlékszek. De ebből a 2012-ből, ha nem is születtek ilyen eredetek, de összességében nagyon sok jó film és emlékezetes film született, mindenki megtalálhatja magának a számítását az intelligens filmek világában is, meg a nem annyira intelligens, de sokkal látványosabb és frankó blockbusterek világában, ami a témája a mai podcastunknak. Így van, úgyhogy szerintem kezdjük is el egyből a nyárnyitó blockbusterrel, legalábbis annak szánták, ez pedig nem más, mint a John Carter. A John Carter. Ami, hát, hogy is fogalmazzunk szépen, világszerte valami gigantikus bukás volt. Tehát nézegettük itt a adatokat, Amerikában csak 73 millió dollár, csak, jó, hát régen ez siker lett volna, csak 73 millió dollárt hozott vissza, úgy, hogy valami 250 millió volt a büdzséje, a marketing költségeket nem számítva? Azt hiszem 250 millió, és erre még rájött 150 millió marketing. 150 millió marketing költség. Ami itt Magyarországon amúgy annyira nem látszódott. Igen, és hogyha azt nézzük, azért az európai, illetve hát a világviszonylatban azért elég jól termelt, tehát már-már alsongon visszahozta az árát. Leszámítva a marketing. Leszámítva, hogyha nem költöttek volna itt marketingre, ami viszont szerintem annyira nem érződik, tehát például Magyarországra mennyit költöttek ebből, de 1 milliót? Leadtak pár trailert, meg csináltak pár plakátot, azt hello. Én egyébként nagyon sajnálom a John Cartert, mert szerintem ez egyáltalán nem egy vállalhatatlan film, egy nagyon jó kalandfilm, szórakoztató film. Meglepő módon a Disney-től egy eléggé meglepő film, amiben még olyan jeleneteket is láthatunk, ami nem feltétlenül a Disney-t jellemezte. És ha szerinted ez jó film, akkor miért bukott mégis meg? Hát egyértelműen az ismeretlensége miatt. Tudja, tudod, a John Carter? Hát igen. Tehát ugye a John Cartert 1912-ben írta meg a Burroughs, és ő neki van egy másik hőse, a Tarzan, akit azért nem kell, akit nem kell bemutatni, és még az is ismeri, hogy ki a Tarzan, aki nem látta, ha más nem látott róla egy rajzfilmet, vagy szintén Disney készített. De szóval egy 100 éves regény, amely a science fiction felé tendál, talán van benne egy kis fantasy is, de szerintem inkább science fiction, az azért kemény, hogy csak így előrántják, és akkor itt a John Carter, na vajon ki ő? Amúgy nem feltétlen csak úgy előrántották, már a 30-as években próbálta feldolgozni egy Looney Tunes rajzfilm készítő, ami végül kútba dölt, csak úgy, mint a 80-as évekbeli Disney-s feldolgozás, amit a híres producerek Mario Kasszer és Andy Vajna próbáltak eljutatni a közönséghez. Rendezőn... Ők is meg akarták csinálni. Igen. Rendezőnek nem kisebb nevet találtak, mint John McTiernan, akit a Die Hard sorozatról ismerhetünk. És főszereplőnek Tom Cruise-t találták volna meg. Az milyen jó, John Carter lett volna. Végül, hát azért akarták megcsinálni, mert ez Star Wars és Conan összevegyítés lett volna, mert ugye fantasy is, meg sci-fi is. Tegyük hozzá, hogy a Star Wars és a Conan is a John Carter regény, tehát a Burroughs regényből is merítettem bőven. De ez kútba dölt ez a terv is, mert úgy érezte meg Tiernan, hogy az akkori technika az még nem elegendő a Burroughs által megfestett Mars megjelenítésére. Hát ez egyébként teljességgel egyet kell, hogy értsek meg Tiernannal. Később volt még egy próbálkozás, Robert Rodriguez is meg akarta csinálni, és a későbbi vasember rendező John Favreau is. Na, ezt addig nem is tudtam. Amúgy nekem az volt a fő problémám ezzel a filmmel, hogy tehát ez, mikor készült a regény? 1912-ben? Hát, konkrétan szóval, 100 éve. Na, ez egy 100 éves regény. Akkor ez még egy, elhiszem, hogy egy jó koncepció lehetett, hogy ember átteleportál hirtelen a Marsra, és ott mindenféle, mit tudom én, milyen lények vannak, de manapság, amikor már egyértelműen 100%-ig tudjuk, hogy ez nincs így, így már, hogy mondjam, tehát ez sánti, tehát nekem most már nem akarják beadni azt, hogy felmegyek a Marsra, ott van levegő, hatalmasakat ugrok, és megmentem a hercegnőt. Tehát ez működhet egy, mit tudom én, egy poénos heavy metal sketchben, ami egy remek film, de ez több mint 2 órában kidolgozott, tehát én inkább ezt látom a film bukásának a fő hátterében, amellett, hogy a színész sem volt épp a legmegfelelőbb, tehát nem volt rossz egyáltalán, de nem is volt olyan emlékezetes. No, hát manapság mindig előrángatnak egy ilyen szép, kigyúrt tesztoszteronbombát, és aztán... És aztán vagy sztár lesz belőle, vagy nem. Vagy nem. Egyébként hasonlóan érzek a John Carterrel kapcsolatban, mint a Conannal kapcsolatban, és ott is ugye annyira nem tartottam én ezt a főszereplő gyereket rossznak, de ott is csak ki volt gyúrva, és annyira nem volt karizmája. Karizma szerintem volt, karizmája nem. Szerintem az Taylor Kitsch, ez szerintem kicsit jobb volt, mint ez a Momoa. Vagy... Momoa-nál egyértelműen jobb volt, tehát ezzel nem tudunk vitatkozni. Viszont az mindenképpen megemlítendő, hogy visszatérve még kicsit a regényekre. Hát ez a Mars ura, Mars hercegnője és stb. Sorozatok, ezt egyszer elkezdték nálunk kiadni, és azt hiszem az 5. kötetig jutottak a 10 vagy 12 kötetes sorozatból, és elég hülyen dolgozták fel, és valami baromi látványosan. Tehát azért látszik, hogy erre a filmre költöttek pénzt, mert maga a Mars megjelenítése, a gyönyörű légi hajók, amik aztán csatákat is vívnak, meg tényleg az, hogy fantasztikus élmény volt nekem számomra is látni, lehet azért, mert IMAX 3D-ben láttam, ahogy a Carter elkezd ugrálni, és nekem voltak ilyen álmaim, és ezt így átélni biztos fantasztikus élmény lehetett, és magát ezt az élményt így átadni azért, ott azért tudni kell valamit. Aztán valószínűleg, amikor bejöttek ezek a marsbéli lények, akik túlságosan is kicsit ilyen gumiszerűek voltak, meg talán túl Disney-sek, az ott kicsit sok lett, de azt megint hozzá kell tegyem, hogy a Burroughs így írta le őket, tehát ez egy korhű feldolgozás volt. Illetve regényhű. Regényhű feldolgozás. És annyit kell még ugye elmondanom, hogy nagyon jól működik, vagy legalábbis látható ebben a filmben az allegóriás szál. Tipikus görög hős, ez nyúl vissza a sors elől megfutamodni nem tudó ember, mert ugye ő semmi más nem akar, mint úgy belefáradt a polgárháborúba. Ugye John Carter egy déli katona, és mint tudjuk, a délieket nem szeretik, de John Cartert azért akarják bevenni, hogy menjenek indiánokat mészárolni, mert egy kiemelkedően jó katona volt, és számos rengeteg kitüntetést elért. Egyébként az ott egy egész poénos jelenet, amikor állandóan megszökik, meg mindent lesz. Nekem azt tetszett. Igen, amúgy én úgy voltam vele a filmben, hogy sok szereplő volt, meg kicsit néhol így túlburjánzott az egész, de ugye az első 1 óra igen meg így kifejezetten élveztem azt a filmet minden hülyeség ellenére, tehát én ott kezdtem el belefáradni, de az első 1 órán is ott jöttem rá, hogy hát nem lesz semmi olyan, ami érdekelne, dráma, vagy olyan kiemelkedő látvány, vagy olyan újdonság, és én ott elvesztettem az érdeklődésemet a film felének. És tehát a John Carter csak az aranyát akarja, és ugye átkerül a Marsra, és látszólag elmenekül a felelősség alól, ahol viszont egy ugyanilyen észak-déli háború szerűség zajlik a marsiak között, ahol az űrlények kvázi az indiánokat képviselik, és ott hát John Carter elég alaposan belekerül a történések közepébe, és aztán végig kell verni az egész Marsot. Tehát kvázi azt látjuk ebből, hogy nem tudunk megfutamodni a felelősség elől, igenis tegyük oda magunkat, ami már egy ilyen tanító jellegű morális. De amúgy ezt el kell mondanunk, hogy a filmben ezt így nem hangsúlyozzák ki nagyon, tehát ez nem egy ilyen didaktikus dolog benne, vagy egy olyan szájbarágos dolog. Nem rágják szájba, de szerintem John Carter még az is elképzelhető, hogy egy intelligensebb Disney mozi. Hát azért ez mert a női, azért ez mert a női karakter is szerintem elég okos, és nagyon szép. Én mindenképpen azt tartom a John Carter bukásának, hogy nem jól vezették fel. Itthon például legalább az első regényt újra ki kellett volna adni, és hát ugye megint csak azt tudom elmondani, hogy az átlag mozinéző se tudja, de még én sem, aki körülbelül 20-22 éve science fiction rajongónak tartom magamat, és én nem tudom, hogy ki ez a John Carter. Na most már tudod. Hát most már tudom. Szóval a filmet szerintünk rosszul pozícionálták, de azért abban mindenképpen konszenzusra juthatunk, hogy nem egy vállalhatatlan mozi. Így van. Nagyon látványos. Az év bukása, de nem vállalhatatlan nagyon, film. Nagyon kalandos. Talán kicsit olyan mozi, ami túl régi mód, és ma már kevés, kicsit mintha elment volna mellette a legalábbis a világ. Az ideológiáját tekintve. Igen, a látványvilágát tekintve semmiket nem mondanám idejét múlva. Vagy pedig az, hogy ugye nagyon sok film merítkezett ebből a történetből, és azokat mind előbb láttuk, és ma már ez kevés. Úgyhogy szerintem térjünk rá a következő filmre. Hát a Bosszúállók lesz a következő film, ami megkerülhetetlen ebben a témában, mert hát a nyárnak egyértelműen a legnagyobb sikert filmje. Mennyinél tart? Mindennel együtt most 1,5 milliárdnál tart. Egészen pontosan 1,510,569,000 dollárnál tart jelenleg a Bosszúállók. Bizony. És ezzel jelenleg a világ harmadik legsikeresebb filmje a jegybevételek tekintetében a Avatar, meg a Titanic után. Az igen. Hát az egy James Cameron is tud, valljuk be, de... Szerintem ezzel a filmen most visszakeresték azt, amit esetleg buktak az előző... Az John Carteren? Nem. Mondjuk a Thoron, meg az Amcsi kapitányon, meg esetleg még a Hihetetlen Hulk. Még így is érdemes volt megcsinálni ezeket. Igen. Hát amúgy egyedülálló az a vállalkozás. Ez hogy mennyire jó, mert rájöttek arra, amire a képregényesek már rájöttek 1000 éve, tehát... A titkos háborút ismered, ugye? Beszéljünk egy kicsit a titkos háborúról. Mondjuk úgy, hogy hallottam már róla. Régi pókember képregényben volt olvasatom. Szerintem én a képregényt akkor szerettem meg, amikor a kezembe akadt az első titkos háború, amiben nem is 6 szuperhős, hanem a világ létező össze szuperhőse, legalábbis a Marvel világban létező össze szuperhőse, a pókembert kezdve tényleg a fantasztikus négyesig, meg a Bosszúállók. Vannak köztük nem képregény rajongók, akkor neki kell mondani, hogy a titkos háború az lényegében arról szól, hogy szuperhősök hirtelen egy másik dimenzióban találják magukat, ahol össze ahol kell fognulniuk és küzdeniük kell. És nem a szuperbűnözőkkel. Nem csak a 5 vagy 6 szuperhős van, hanem tényleg rengeteg. Tehát a Marvel összes számottevő szuperhőse ott van, és kénytelenek egymással együtt működni, és megküzdeni a szuperbűnözők egy teljesen külön univerzumban. Hát, már nem képregény univerzumban, hanem az ő világunk. Teljes X-Men csapat, akik ugye eleve sokan vannak, és szerintem egyébként az X-Mennek is lehet, hogy ez volt az talán a legelső képregényfilm, ami elég nagyobb durrantott, és az indította el ezt a hát a mostani trendet azt mindenképpen. Most vissza lehet vezetni persze a Batmanre, meg vissza lehet vezetni a Supermanre, de igazából a szuperhősöknek ez a mostani túlburjánzása, vagy hogy mondjam, az egyetlen. Az X-Men volt, sőt, és aztán jött egy leülés, és aztán a Vasember ott a másodikat, az volt a második löket. Tehát hát mondjuk ezzel azért lehet, hogy vitatkoznék, mert azért a Batman kezdődik. Jó, nem volt akkora siker, de a hatását tekintve azért az is fontos volt. Az is fontos volt, de tehát a Batman, az szerintem főleg a Nolan interpretálásában az már egy eléggé más stílust képvisel, mint például a Fantasztikus 4-es 1-2, főleg a második rész. Éppen azért vagy például az X-Men 3, sajnos. Már más a Batman, mint tehát, a... Tehát elindult egy lejtmenetbe a szuperhős filmek világa 2007-re. 2005-ös a Nolan féle. Na, térjünk vissza egy kicsit a Bosszúállókhoz. Szóval volt egy lejtmenet, amit a Sötét Lovag és a Vasember kapcsolat egy kicsit magasabb fokozatra. Igen. És most hát gyakorlatilag elértünk a csúcsra ezzel szerintem. Tehát innentől valószínűleg nagyon egy lejtmenet fog következni, én úgy láttam így a szuperhős filmek jövőjét. Tehát igazából én ezt már 2008-ban is így gondoltam a Dark Knight-t, de... Te mindig arra készülsz, hogy... Én pessimista vagyok, igen. Amúgy ezt a filmet se vártam, tehát én nagyon szkeptikus voltam ezzel, és... Én sokkal jobban vártam, és neked sokkal jobban tetszett. Igen, és ez az érdekes benne, tehát nekem kifejezetten így irritáló volt, ahogy azt láttam, hogy a felnőtt emberek, meg mit tudom én, lelkendeznek, hogy úristen, 5 szuperhős lesz egy filmben. De miért azért... baj? Tehát most, azok a felnőtt emberek, akik gyerekként olvasták ezeket a történeteket? Hát, vagy nem olvasták, csak mert most divat. Tehát azért én elég sokat beszéltem amúgy róla, hogy szerintem miért nagyon jó film, és nekem miért tetszett nagyon. Tehát tényleg én azt vártam, hogy ez egy nagyon várt, és egy nagyon nagy csalódás lesz, és ehhez képest én maximálisan elégedett voltam minden szempontból bele. Egy-két apróság bele tudnék kötni, de hát mindenben bele lehet kötni. Na, kössé. Hát a robotha. A robotha. Szerintem mondd el te, hogy neked mik a fenntartásaid a Bosszúállókkal. Hát az én fenntartásaim lehet, hogy az a baj, nekem tényleg a Vasember ez valami az annyira hiper-szuper, meg a über élmény volt. Tényleg, ha már vasember, te mit szólsz ahhoz, hogy ugye az volt a geekek félelme, hogy a vasember az túl domináns lesz a filmben, és ő lesz a vezető, és túl nagy teret kap. Tehát te ezt meg tudod érteni, hogy az miért nagy probléma, ha a legmenőbb, legkirályabb arc kapja a legtöbb játékidőt egy filmbe? Tehát én ezt képtelen vagyok megérteni. Azért lehetett egy kicsit, azért érthetem meg őket egy kicsit jobban, hogy legyek kicsit az ördög ügyvédje, mert a Vasember 2 azért már egy sokkal arcosabb Tony Starkot mutatott be, mint az első rész, ahol azért ő egy igazi emberi karakter, aki majd, hogy nem szembefordul mindezzel, amit képviselt, és dacára, hogy ott a végső harc az kicsit receg, az azért egy nagyon jól felépített film, ami több rétegen is megállja a helyét, és ehhez képest bekapjuk az Iron Man 2-t, ami meg tulajdonképpen már tényleg csak az úzásról szól, meg arról, hogy Tony Stark mennyire menő, és én ettől féltem, hogy Tony Stark, ha túl sok lesz, akkor túl sok lesz Tony Stark, tehát hogy tényleg szét kell verni a fejét, és az a helyzet, hogy én ezt úgy néha éreztem is a bosszúállókban, amivel kapcsolatban rátérhetnék a fenntartásokra. Úgy annyit megjegyeznék gyorsan, hogy én megnéztem a bosszúállók után, a többi filmre nem volt lelki erőm, de újra megnéztem a Vasember 1-2-t, és persze az 1 az jobb, de nekem a második is nagyon tetszett. Na, hát akkor a fenntartásoknál tartunk még mindig. Ja, igen. Szóval mik a problémák ez a csodálatos film? Ja, igen, ott hagytam abba, hogy lásd a különbséget, hogy tehát a Vasembernél is volt egy expozíció, de ott ez 30 percben kimerült, meg ott azért be kellett mutatni a karaktert, és én, ellentétben a sokak közvéleményével, én szeretem a szuperhős Begins-et, tehát amikor így bemutatják, hogy hogyan is keletkezik egy szuperhős, leginkább azért, mert én a Vasembert azt semennyire nem ismertem, tehát volt olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy el sem megyek, megnézem moziba, mert semmi kedvem nézni egy emberi vadászrepülőt, ahogy szágul. Viszont a Bosszúállók az egy olyan film, amiben ugye ezt a 6 szuperhősből már 5-öt ismerünk, mert végig szenvedtük a filmeket, illetve hát szó szerint végig kellett szenvedni. De konkrétan én a Tort azt beválasztottam a 2011 legrosszabb filmjei közé. Tehát hát azt végig kellett, az nagyon rossz volt. Amerika kapitány az mondjuk egy közepes, mert ott ugye van egy kis korfestés, vannak nácik, az Amerika kapitány jó akció, tehát az már egy fokkal jobb de a torna. Ugye Hulkból 2-t is láttunk, és mind a kettő egy, tehát egyik jobban nem működött, mint a másik. Igen, az egyik művészfilmet próbált csinálni, a másik meg nem tudta eldönteni, hogy mi legyen, művészfilm vagy commerce tárgyás. Nekem egyébként az English még mindig jobban tetszik, mert ott törekedett az ilyen képregényes bemutatása. Igen, az jó volt benne, csak meg kellett volna 2,5 órán keresztül szenvedni. Tehát az Jennifer Connelly. Igen. Jó, mondjuk én ezért is szeretem, hogy a Liv Tyler-t. Én is szeretem a Liv Tyler-t. Hú, de nagyon szeretem. Jó, de azért szerintem azért jobb volt ebben a Hulk sokkal jobb, mert egyrészt a Mark Ruffalo az sokkal jobban elhitette velünk ezt a dolgot, hogy ő egy ilyen nerd tudós. Nagyon jó volt a Mark Ruffalo egyébként. Én megmondom őszintén, személyes tragédiaként értem meg, amikor a Norton visszavonta. A Norton-t amúgy... Nem is tudom, milyen balhé volt ott, de én így utólag azt mondom, hogy nem is kellett volna azt a filmet elkészíteni, és a Ruffalóval kellett volna elkészíteni a hihetetlen Hulkot, és akkor elképzelhető. De hát, tudod, azért kell egy húzónév, és a Ruffalo azért akkor még nem volt egy húzónév. Hát, talán most már jobban az egy kicsit emiatt. Én meg mostanában úgy gondolom, hogy lehet, hogy a Norton az kezd lecsúszni. Na, abszolút. Tehát igen? Nagyon rég volt már utoljára nagyon jó filmje. És ami volt, az se lett túl nagy siker, ugye a fenntartásokra térjünk vissza, mert soha nem fejezik. Hogy van itt 5 szuperhős, hát ha melyik film érdemli meg, hogy sokat beszélünk róla, hanem a Bosszúállók. Hát van itt 5 szuperhős, illetve 6, és abból pont azzal nem foglalkoznak annyit, akit be kéne mutatni, és ez a Sólyom Szem, aki nekem személyes kedvencem volt a titkos háborúban. Nem értem, nagyon nem értem, hogy miért nem kaptam meg azt a faszakis ruháját, ami van neki. Helyette kapott egy ilyen titkos ügynöki, meg nem is tudom, hogy minek akarták őt eladni, de ő belőle lett az íjász, akit aztán Robert Downey Jr. így lelegolászozik. Abban most nem menjünk bele, hogy a Marvel világában nem ismerik a Gyűrűk Ura világát. A Marvel világában annyira nem ismernek semmit a mi világunkból, hogy még a McDonald's is úgy van megrajzolva, hogy csak hasonlít a McDonald's-ra, meg a Coca-Cola. Hát nyilván meg szerző jogi dolgai vannak. Na mindegy. Viszont van egy nagyon hasonló New York, amit minden filmben lerombolnak valamilyen szinten. Igen, ez tényleg. Amúgy, nagyon utálják valami azt a New Yorkot. Amúgy tervbe volt véve, hogy a Amazing Spider-Man-es Oscorp torony az benne lesz a effektek között a Bosszúállókban, ugye ezzel kicsit előrevetítve, mint a Spider-Man-t is bevonják a dologba. De az mondjuk jó lenne. De aztán valószínűleg így lesz szerintem, meg én még a Rozsamálkot hiányolom. Tehát szerintem még ő egy nagyon-nagyon ütős karakter. De ő már szerintem új lesz, meg kiöregedik a... Hát figyelj, az X-Men elsőben még mindig a Hugh Jackman volt. És még mindig a Hugh Jackman volt, de... Hát de ott csak egy cameo szerepben volt, hagyják. De az milyen jó cameo szerep? Most, szóval... Röviden, tömören ezt az öt embert ismerjük, és mégis egy óra kell, mire beindul maga a film. Ráadásul, ugye, itt a végignézte az ember az elmúlt öt filmet, és hadakozott a jegyszedőkkel, és bennmaradt az utolsó rejtett easter egg jelenetekig. Szerintem semmit nem érnek, de ez mondjuk. De nagyon jók egyébként. És végignézte ezeket a kis filmeket, akkor itt világosra lát, válhatott az, hogy mostanik össze a bosszúállókat. Erre Robert Downey Jr. benyögi, hogy nem is működött, tehát már volt egy bosszúállók, tehát már jöhet egy bosszúállók prikvel is. Mint a Watchmenben, amikor nem működött a bűncsapók, és utána megint össze. Szuperősök nehezen működik. Tehát ez már egy bosszúállók 2.0, amikor mégis összeszedik őket, mindenki ismeri a másikat, és mégis egy órát kell várni, mire beindul bármi, és szerintem ez marha hosszú expozíció volt, egy fél órán többet nem lehet volna rászállni, vagy pedig úgy kellett volna megoldani, hogy az egyes szereplők kapnak egy nagyon frankó belépőt, és szerintem az ötből pont a Hulknak a belépője volt az, ami emlékezetes. Hát szerintem például a Vasembernek több belépője is volt. Tehát neki Vasembernek, volt először... Vasembernek több belépője is volt, de most Vasember ne az legyen már a belépője, hogy a barátnőivel ünnepel. Jó, hát bele kellett, nem, figyelj, bele kellett rakni azt a lökötyúkot, el is mondom, hogy miért, mert... Nem lökötyúk, én nagyon szeretem. Én egyáltalán nem szeretem. Miért nem szeretek Dinert? Elmondom. Pepper Potts. Pepper Pottszal az a probléma, hogy azért van benne az egész Vasember tuszban, hogy a kislányok, akik csúnyák, el tudják hinni, hogy egy ilyen szuper jóképű, kurva gazdag csávót ők is megkaphatnak. Ezért kell Pepper Potts. Amúgy egy teljesen jelentéktelen, mert ez a világ nem így működik, egy teljesen jelentéktelen. Biztos, hogy nem. Per Pocnak nagyon jó a lelke. Aki így gondolja, az majd dobja egy lájkot. Szóval nekem ez a problémám be, de amúgy ezért kellett bele a bosszú állókba. Mert az a 5 perc, amit kapott, az megnyitatja a kislányokat, hogy jó van, Pepper Potts még megvan, még mindig a miért a Vasember. Ez itt valamit félreértesz. Tehát akkor nem lett volna hangsúlyos a szerepe az egyesben sem, meg a kettesben sem. És ez pont azért zavaró itt a jelenlétem, mert mintha csak így berakták volna, hogy jó van, épp a Vasember csajozik, aztán háló. Hát jó, de erre is kellett, tehát ő nem kellett itt többre. Illetve a végén, amikor felvihe, szerintem egy nagyon drámai jelent, tehát az nekem nagyon tetszett. És ugyanígy nincs belépője a Solyomszemnek, akiről már ugye beszéltem, neki nagyon kellett volna, mert ugye ő nem kapott. Hát meg ő egyből izé gonosz lesz, ahogy elkezdődik a film, így megfertőzik. Tehát is, ami tényleg egyből vele kezdik a cselekményt, úgyhogy semmit nem tudunk róla. Így van, és hát talán még a Fekete Özvegy kapott egy viszonylag, hát jónak nem mondanám, inkább cool. Szerintem nagyon jó volt, én imádtam azt a részt. Na jó, imádtad. Ez jó volt, ez főleg Scarlettnek köszönhető. Igen, főleg. Jó, de hát figyelj, utána, mikor beindul, utána meg olyan kapszak, szóval, amit még sose láttam. Na szóval, és ez az egy óra, ez már annyira, mert majd megőrültem, hogy történjen valami, és amikor ott akkor a Vasember az AC/DC-re belecsap a földbe, és ránéz a Lokira, és megmondja, hogy na most itt aztán lesz haddelhad, na ott kezdődött el az, amivel tulajdonképpen lehet, hogy kezdeni kellett. Hát onnantól kezdve jött föl folyamatosan a film, de addigra engem már eléggé lehúzott, úgyhogy én például ezt a filmet nem tartom jobbnak a Vasembernél. A Vasemberrel egyformának. A Vasembernél jobbnak én se tartom. Amúgy, ha a Solyomszem problematikát tovább boncolgatjuk, én ugye nagyon nem bírom Jeremy Rennert, mint azt mindjárt tudjuk, de nekem akárki is hagyhatták volna teljesen őt, meg az egész szerepét, igazából szerintem is adott hozzá annyit. Szerintem a Solyomszemnek mindenképpen szerepelnie kellett benne, mert ezt egyébként szeretik tematikailag, hogy legyen egy ijász, aki egy hátul marad, meg lövöldöz, tehát nem mindenki azt lövöldöz. Az se rám, hogy nem volt valami gyógyító pap is benne. Vagy egy bölcs tanítómester, vagy ez a Samuel Jackson. Bölcs tanítómester a Samuel Jackson, ez teljesen egyértem. Kitérnék arra, hogy a Hulk nagyon jól működött. Véleményem szerint egyébként a Hulk egy olyan figura, aki csapatban működik, de felesleges ráépíteni filmet, mert már kettő is bizonyítja, hogy nem tud elvinni. Szerintem a Hulk az működhetett volna a filmben is. Vagy hát úgy, hogy saját filmje van, csak nem úgy, ahogy ezt gondolták. Tehát kezdjük ott, hogy én azon rögök, hogy marad rajta egy lila gatya, hogyha minden ruhája lesz. Így van, tehát Angry túl komolyan vette ezt a dolgot, ez teljesen egyértelmű, tehát ez nem ilyen magasztosan kellett volna feldolgozni, mint ahogy ő csinálta. Ezt is nagyon jól megoldották. Igen. Tehát ez, de szerintem lehetne Hulkra építeni, és mert éppen azért, mert mindannyiunkban van egy Hulk, aki elő akar törni, és éppen ezért együtt tudunk vele érezni, megkapjuk a látványos zúzásokat, az emberi pszichi kettősségét, tehát ez bőven hálás téma, csak nem tudták jól megcsinálni, tehát a Ang Lee az pedig teljesen félreértette ezt az egész koncepciót, és a bevételnek is árulkodnak. Viszont aki marha jó volt, és akiről nem gondoltam, hogy jó lesz, az pedig pont a Loki. Így nagyon jó gonosz volt, és pont a Thor után, amikor meghallottam, hogy a Loki lesz a fő gonosz, hát mondom, Jézus Mária, Úristen, hát keresztbe fogják kúrni az egész film. Aztán végül csak a Hulk kúrta keresztbe a Lokit. Ja, az egyébként most már nagyon sok erő hallottam, hogy 100 emberből 98, azt a poént azt nagyon kedvelte, meg ráadásul fel is figyelt rá, hogy ez micsoda egy jó kis fricska, tehát... Én szakadtam a röhögést. Hát az hihetetlen jó. De még sokat gyára is, tehát azóta megnéztem a filmet még itthon is, és akkor is szakadtam rajta. De meg egyébként, na tehát a Thor is jó volt, mármint a... Chris Hemsworth, ő is jó volt ebben a filmben, nem úgy, mint a sajátjában. Igen, Thor is jó volt. És Amerika kapitány, talán ő volt a leginkább idegesítő. Talán ő egy kicsit idegesítő volt. Mert Amerika kapitány mégis csak a vezetője lenne ennek a csapatnak, akit aztán el is fogadnak. És, de ugye... tudod miért a vezető, mert más nem tud csinálni. Hát, hát, hát, egy repked meg mit tudom én, a Hulk zúz, a Thor ugye a kalapácsa, meg a villámok a faszoskodik, a Legolász lövöldözik, a csaj jól néz ki. Hát Amerika kapitány nem tud mit csinálni, tehát csak vezető lehet. Van egy visszapattanó pajzsa. Jó, lehet, hogy van visszapattanó pajzsa, de ez azért kevés a vasemberhez képest, akinek az egész ruhája egy visszapattanó pajzs gyakorlatilag. Szóval ezért a vezető. Hát úgy vették elő annól a Stanley, őt nem a Stanley találta ki kivételesen, őt úgy vették annól elő a 60-as évben, mert egy 40-es évekbeli propaganda figura, úgy vették elő, hogy kellett egy vezető a izébe. És ugye senki más nem találta. De nagyon jó, Stanley nagyon jó munkát végzett ezzel a felélesztéssel, tehát le a kalappal az öreg előtt. Amúgy jó a cameo-ja is. Jó a cameo-ja is, így van. Én azon nagyon jót rögtem. Szuperhősök New Yorkban? Kizárt dolog. Hát szerintem bosszálok lenni, térjünk rá a következő filmre. Ha nem láttatok volna, akkor esetleg nézzetek meg. Diktátor! Neked melyik a kedvenc Sacha Baron Cohen filmed? Diktátor! Jó, és a Diktátort megelőzően? A Talladega Nights-ban az a francia buzi megformálása az volt a legjobb. Komolyra fordítva a szót, én igazság szerintem egyformán szeretem a Brunót is, meg a Boratot is. Az első filmen nem jött be nekem a... Ali G. Tehát lehet, hogy azért, mert ez a gangsters, rapperes hülyeség, ez eléggé távol áll tőlem, ez így való igaz. De hát távol áll tőlem egy kazasztán áriporter is, meg hát egy homoszexuális divat majom, az még inkább. De mind a kettő szerintem nagyon vicces film volt. A nagy közönség természetesen Boratot szereti, kivéve azt a ominózus kétperces mesztelen birkózás, de nekem még az semmi bajom. Meg, és a Brunóra meg általában azt mondják, hogy az rosszabb, de szerintem az inkább abból fakad, hogy az emberek ugye sokkal inkább fenntartással kezelik ezt a homoszexuális dolgot, és szétrögtem rajta az anyamat. Ami szerintem a Cohennek ez a újító ereje, ez lényegében tehát egyértelműen ezekben a félig meddig dokumentarista dolgokban rejlik. Tehát ebben ő forradalmi volt. Egyébként én ezt a mai napig nem jöttem rá, hogy ezt hogy tudja kivitelezni, hogy aztán nem perelik őt szarrá, hogy tehát tényleg, amikor az emberre rászólnak itt Magyarországon is, mert lefotóz valamit, és már konkrétan jött oda valaki hozzám az utcán, hogy ő rajta van ezen a fotón, és hogy azonnal szedjen. Mert hogy személyiségű van, stb. És a Borat meg hülyét csinál az emberekből. Amikor a Borat egyik legjobb jelenete, amikor a postás behozza, hogy meghalt a felesége, és ezt felolvastatja vele, és az ott egy levélkézvesítő ember, és aztán ad neki egy ötöst. Szerintem ilyen szempontból Boratnak a csúcspontja az autónepper. Aki tanácsokat ad, hogy gázolja az embereket. Szerintem az mindenet túl. Meg hát amikor a Texasba kikérdezik ott a jó kis kovbolyokat, akik ugye eléggé radikális állítottságúak, és utána mondják, hogy igen, ez jó lenne, és milyen fejlett ország a magunké, hogy ugye ez már mindenleg itt is jó lenne, ez bevezetni. Hát, meg amúgy, tehát a gusztustalan provokáló humor mellett van egy elég komoly ilyen társadalom kritikai, főleg Amerika kritika, igen. A Coen részről, vagy a Coen angol. Tehát igen. Angol tévében kezdte el ezeket a karaktereket, és egyáltalán ott működött. Igen. Nekem amúgy a Borát tetszett a legjobban a Diktátort megelőzően, és hát nekem is, ami a nagy közönség véleménye, az azzal most egyezik, tehát a Bruno az már nekem is túl sok volt. Volt benne pár jó poén, amikor szomorúan sír, hogy csak 5 barátja maradt a MySpace-en, meg ilyenek, tehát azokon én is jót rögtem, meg van egy nagyon-nagyon kemény és jelenet a Bruno-ban. És amikor gyantázták az Arschlochját. Az arra már nem emlékszik. Van egy nagyon kemény jelenet a Bruno-ban, amikor kikérdezi a anyukákat, hogy a gyereküket engedik-e forró gépek között dolgozni, nem-e baj, ha 20 kilós gyereknek le kell fogyni 5 kilót, és a anyukák mindenbe beleegyeznek csak azért, hogy a gyerekük sztár legyen. Tehát ennél komolyabb ilyen társadalom kritikát, és mint mondtuk, ez tényleg megtörtént. Tehát ez nem forgatókönyvírói kitaláció, vagy legalábbis nem tudjuk mennyire, de mindenképpen egy nagyon erős állítás. Igen. És akkor ezek után a Diktátort én sajtóvetítésen láttam, és nem tudtam, hogy mire számítsak, és kicsit féltem is tőle, hogy most akkor mi lesz. Tehát így, hogy ha nekem végig kell néznem egy olyan filmet, mint a Bruno, vagy egy annál is durvábbat, mint ami a Borátban volt, hogy 2 percen keresztül az orromban, nagyvászlan messzen birkóznak, én féltem ettől a filmtől rendesen aznap, igen. Amikor mentem vetítésre. Én nagyon vártam. Én féltem tőle kifejezetten. Köszönjük meg szépen a UIP Duna film, aki behozta ezt a filmet. A UIP Duna film sajtóvetítését úgy általában köszönjük. És nyomatta az álhíreket, mert én nagyon nem szeretem ezeket a híreket, de tehát a Kohenék, amit csináltak, hogy egy nem is tudom, egy fél évvel lehet, már egy évvel előtte kidolgoztak a Vadia Államnak az internetes honlapját, és jöttek hétről hétre a hülyébnél hülyébb álhírek, és úristen, szóval ez az ember, ez egy zseni. Mindenképpen, és ez a film, tehát ez a legközönségbarátabb szerintem Coen filmjei közül, és ez szakított az eddigi hagyománnyal is, tehát ennek már van forgatókönyve, halad elejétől a végéig, és hát most egy vígjátékról mit lehet nagyon beszélni? Szerinted jók voltak a poénok? Mert tulajdonképpen ez a lényeg. Hát nagyon, nagyon kevés olyan filmre ülök be, ami fejön a függöny, és aztán 90 perc röhögés következik, de orvasszájban. A blog legnépszerűbb cikke ugye a vígjátékok, amin bármikor jó kedvre derül, beletennéd a Diktátort most? Ha most írnál meg? Nem, tehát ennek azért meg le kell ülepednie, mert csak egyszer láttam, és azért a moziban lehet rám röhögni, mert a tömegpszichózis működik, tehát otthon még mindenképpen egyszer végig kell nézni, hogy a poénok hogy működnek, és épp ma reggel néztem meg a Fogda pénzt és húst, és ezt lehet, hogy ezt nem röhögtem végig a 101 percet, vagy meddig tart, de szóval az még mindig egy jó film, és ezt azért már nagyon rég láttam, és nagyon rég készült. Igen. Szóval elképzelhető, hogy pár év múlva bekerülhet. Coen is bekerülhet, mert lehet, hogy raktam én oda be egy-két olyan filmet, amit ki lehet venni. De az a helyzet, hogy Coen megint olyan, mint mondjuk a Monty Python, hogy nem az a echte vígjáték. Igen, ebben több van, mint vígjáték, az egyértelmű. Tehát egyszerűen ebben a faszikon ebben több van. És hogyha a Monty Python is azt mondta, hogy vígjáték, hát az egy sértés. És mégis az első. Melyik poén tetszett a legjobban a filmben, hogy ki neki választani? Fú, az a helyzet, hogy ez a film ez tele volt feminista poénokkal, meg himsovinista poénokkal, meg rasszista poénokkal, és meg antiszemita poénokkal. Szóval nem is tudom, hogy melyik tetszett, jobban. Egyik jobban tetszett, a másik. Nekem a kedvenc jelentem az, amikor a szeptember 11-el poénkodnak a helikopterben, és a turisták meg agyfaszt kapnak tőlük. Tehát azt annyira jól összehozták a 911-es Porsche-val és a karambollal, hogy én azon kész voltam. Nekem nagyon tetszett a szülés jelenet. Persze, mert egy romantikus alkat vagy. Mert ugye ehhez tudni kell, hogy hát ezekben a nagyon fejlett országban még mindig akkor tartják valamire a nőt, hogyha az első szülött ugye egy fiú, és hát sajnos lány lett, merre van a kuka. De az is nagyon tetszett, ami egy ilyen visszatérő poén volt, hogy a Diktátor mindenkinek a szemébe mosolygott, és kedves volt, de hogyha véletlenül elvették elől az utolsó sztéket, akkor már mutatta, hogy azon, aki kell végezni! Nekem, ami még borzasztóan tetszett a filmben, az elején a fotógyűjtemény volt a sztárokról. Na, az is nagyon jó volt, igen. Meg a végén a nagy monológ, hogy Amerikában kínozzák a foglyokat, ez egy demokratikus ország. Na egyébként az abban a monológban ott voltam egy elég mély társadalomkritika, tehát az sikerül belecsempészni. Az szerintem legalább olyan fontos és örökérvényű monológ, mint az eredeti diktátorban a végén, amikor a Chaplin mond egy ilyen nagyon humánus beszédet a emberiség mellett és a háborúk ellen. Érdekes lenne egy olyan összehasonlító elemzést készíteni, hogy milyen volt az a diktátor, milyen ez a diktátor. Szerinted egyébként a Cohen, amikor ezt a címet adta, hogy a diktátor, akkor gondolta a Chaplin diktátorára egy percig is? Szerintem nem, még pedig azért, mert az eredeti címe a Chaplin-féle diktátornak az, hogy The Great Dictator, aha, nem pedig The Dictator. Tehát ez csak magyarul ugyanaz. Ja, igen. Nem. Hát jó, de esetleg akkor is. De hát ugye alapvetően ez, tehát egy ilyen. Vadia, neked mire hasonlított, inkább egy arab országra? Vagy keverték a Afrikát meg az arab országra. Nekem inkább Kubára hasonlított. Hát direkt volt ez a mix, tehát ez egy örökérvényű diktátor, nem pedig csak egy helyi sajátosság. De poénok tekintetében az is tetszett, egy ilyen klasszikus idiotizmus poén, amikor lóg a kötélen és kiderül, hogy van nála egy féltégla, és miért van nála egy féltégla? Hát ugye a másik felét kiegyensúlyozza. Igen, amúgy a poénok széles skálája megtalálta ebbe a filmben, a legidiótábbtól a komoly szatíráig. És hát ugye meg kell jegyeznünk, hogy Sacha Baron Cohen az tökéletesen érti a mai világ működését, úgyhogy akármennyire próbálták lebeszélni, ő beöltözött diktátornak is elment az Oscar díjkiosztóra, és nem érdekelte, hogy ezt mások így esetleg megvetik, meg hogy promotálja a filmét, és még a Kim Jong-ilnek a hamvait is rászólt arra a riporterre, aki egyébként tök örülhetnek, hogy az vele történt, mert utána megegyezték a nevét. Lehet tudni, hogy a világon van. Volt. És csak egy smokingba kerül. South Park alkotói csinálták meg azt a 2000-es Oscar gálán, amikor a South Park musicalnek a egyik betételet jelölték Oscarra, hogy nőnek öltözve, halál befüvezve mentek el az Oscar díjátadóra, és minden kérdésre azt válaszolták, hogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Tehát azért ehhez képest még a Cohennek is van hova nőnie. Na hát beszéljünk akkor a következő filmre. Prometheus. Igen, az én hatalmas nagy kedvencem. Megnéztük a moziba, nagy várakozásokkal telve, és mindannyian úgy jöttünk ki, hogy ekkora egy rakás szart még nem sokszor láttuk. Tehát én a tömeggyilkos faszopás jelzővel tudtam leginkább illetni a Prometheus-t, ami szerintem nagyjából le is írja, mivel tele van ilyen pinaszerű lényekkel. Ezeket majd mind kisépoljuk ám. Nem fogjuk kisépolni, minket nem cenzúrázhatnak, mi egy olyan blog vagyunk. Szóval szerintem, ha úgy elkezdjük vizsgálgatni a filmet, már az alapkoncepciónál hibázik az egész. Tehát eredetileg a forgatókönyvet egy John Spates nevű illető írta, és ő keverte bele, ő indította el ezt az egész ilyen Denikenes vonulatot, hogy az embereket a földön kívüliek teremtették, és akkor nyilván az alieneket is ugyanazok a földön kívüliek teremtették. Szerintem már az egész itt hibázik, hogy egyáltalán a embereket így ilyen szempontból összehozták az alienekkel. Tehát amíg nem tudtunk semmit az alienekről, csak az, hogy egy bolygón van egy idegen organizmus, amiről semmit nem tudunk, addig ez tényleg egy félelmetes dolog tudott maradni. De most így, hogy valami genyóból, amit az emberből állítottak elő, meg a nem tudom miből, és akkor meg egy pinaszerű lényből, abból egyszer csak megszületik a alien-szerű valami. Tehát baromság. 1.0. A másik dolog meg, hogyha ha egy film alien, akkor legyen alien. Tehát hogy engem többen is leszóltak azért, hogy jó, ez nem egy alien film, ezt nem úgy kell nézni. Most olvastam el nemrég a Wikipédiás izét, és ebbe leírták, hogy hogy alakult a koncepció, hogyan változott, stb., amit majd mindjárt elmondok. És abba is, mire elérkezünk odáig, hogy egyáltalán a filmről írnak, már legalább 35-ször szerepel az alien szó. Szóval nekem senki nem mondja, hogy nincs semmi köze ennek az alien filmhez, mert ez baromság. Persze egyértelmű, hát erre a filmre mindenki úgy van, ez az alien előzmény filmje lesz, ezt senki ne magyarázza úgy, hogy ez nem alien előzmény film volt, akkor nem mire föl volt a Vélennek az a nagyon jó vírus videója, ami egyébként sokkal jobb, mint az egész Prometheus. Aztán, tehát haladjunk a koncepcióban, ugye volt ez a John Spates, aki kitalálta ezt a sztorit, és utána jött a Lostnak az alkotója, ez a Damon Lindelof. De ez egyébként nagyon jó, hogy a Prometheus már 7.4-re lement. Hát, és lejjebb is fog menni folyamatosan. Mennyi is? Biztos. Ez... szerintem az 7.8, amikor én néztem meg. Szerintem ez volt 8 pont is. Hát, amikor én néztem meg, akkor már csak 7.8-ra emlékszem, mert hazajöttem és dühöngtem, hogy mi az, hogy ez 7.8. Szerintem tuti volt az ilyen 8 pont. Szóval jött ez a Damon Lindelof, aki megmondta Ridley Scottnak, hogy úgy nem lehet folytatásokat gyártani a Prometheushoz, ha tökéletesen összekapcsolják az Alien világot, úgyhogy legyenek benne ilyen zavaros dolgok. Így a filmnek se füle, se farka, értelmetlen dolgok váltogatják egymás megállás nélkül a legbutább horrorfilmekre jellemző klisékkel. Na de, még ezzel sem lenne feltétlen baj, mert ettől még működhetne az egész, ha mondjuk jó szörnyek lennének benne, vagy mondjuk izgalmas lenne, vagy bármi. De Ridley Scott kitalálta, hogy mikor is rendezett Ridley Scott utoljára jó filmet? Gladiátor? Az 10 éve volt? De a Gladiátor is sokan nem tetszik, mert azért annak is a Róma ábrázolásával komoly fenntartásai vannak. Szerintem a Black Hawk elég korrekt. Jó. Az 2001. Okay. Szóval Ridley Scott kitalálta, hogy ő visszatér saját magához, és ugyanolyan komoly, elmélyült és filozofikus filmet fog rendezni, mint amilyen a Szárnyas fejvadász. Most a Szárnyas fejvadász az tényleg egy überklasszikus, én csak egy olyan 5 oldalas cikket írtam róla, vagy 6 oldalas cikket? Én többet fogok. Jó, elhiszem, hogy te még annál is többet tudnál. Fejtegettem a szimbólum rendszerét, hogy mi mire utalhat. Tehát ez egy olyan film, hogy érdemes megnézni 5x5 estén egymás után, és elgondolkodni a dolgokon, mert ott valóban el lehet mind. De ezen a Prometheuson mind gondolkodjak el? Azon gondolkodjak el, bazd meg, hogy a ember az abból született, hogy beledobott ez a Star Trek-szerű genyó valami szart a vízbe, és akkor ebből lett az ember, aki az Alient is csinál. Mi ez a baromság? Tehát ez egy mítoszgyalázó hulladék, aminek az összes kupját el kéne égetni, és nem ez a legnagyobb probléma vele. A legnagyobb probléma az az egész Prometheus, hogy sokan úgy van, hogy jaj, hát ez milyen egy komoly film, végre egy komoly sci-fi, ami blockbuster is. A lófaszt, az egész egy nagy rakás szar, egy bluff az egész, ami arra megy, hogy pénzt keressenek, és a következő izével is. És amúgy a bevételei sem alakultak olyan jól, mint azt sokan próbálják beállítani, tehát... mennyit keresett? Abszolút 126 milliót keresett Amerikában, igen, és 260-at világszerte, de most csak az amerikai bevételeket... 386. De csak az amerikai bevételeket nézzük, akkor ugye 126 millió, ami kurva kevés. Főleg ahhoz képest, hogy 130 millió volt a költségvetése, tehát Amerikában még csak a saját árát se hozta vissza, és ennek ellenére a mai napig 7,4 az IMDb-n. Ami rohadt sok, tehát ez a film szerintem egy 4 pontot nem ér. Tehát a Aliennek igazából csak az első része volt jó, és a második. Utána a harmadik rész... De a második az volt az igazán jó. A második volt a legjobb. Dacára, hogy az egy hatalmas lopások sorozata. Így van, de mégis az a legjobb, tehát ez tök mindegy. Szóval jött az Alien 3, ami már, hát már nem volt olyan sikeres, már problémák voltak vele, de amikor de az Alien 4... abszolút nem volt, de az élvezetes szerintem van egy... Várjál, elmondom ennek az evolúcióját. Úgy volt, hogy a harmadik rész az nem volt sikeres, főleg ugye, mert kinyírták a fontos szereplőket, meg stb. Utána kijött az Alien 4, amihez képest azt akarunk, hogy jó, hát az Alien 4-hez képest még a 3 is azért elég jó. Aztán utána jött az Alien vs. Predator, amihez képest mondták, hogy jó, hát ehhez képest még az Alien 4 is elég jó. Azt jött az Alien vs. Predator 2, na ahhoz képest már az Alien vs. Predator 1 is jó volt. De szerintem a Prometheus még az Alien vs. Predator 2-t is alulmúlja. Tehát abban legalább voltak alienek, abban legalább voltak harcok, abban legalább volt egy Predator. Az egy mocsok film, de ehhez képest az legalább mégis egy mítoszgyalázó hulladék a Prometheus. És hogy mondjam, tehát így nem ér fel még az Alien vs. Predator 2-es. Az már egy slasher. Lehet, hogy a slasher, de az vállaltan egy gyenge, buta film, és azt nem istenítik, ellentétben ezzel a mocsoksággal, aminek semmi értelme nincs. Szerintem azt nem vállalták be, arra úgy ültek be rengeteg emberek, hogy ez most kifogja az AVP1-nek a hibáit, és pont azok, akik utálják a Paul W.S. Andersont, hogy mit csinált az AVP-vel, úgy ültek be rá, hogy ez majd kiküszöbb is, én elmondom, hogy láttam az Alien vs. Predator 2-t, én úgy láttam, hogy itthon néztem meg, miután mindenki lehordta a sárga földig, de nekem mégis csak látnom kell egy Alien filmet, meg a Predator filmeket, azért az ember megnézi. Látnunk kell, csak abban a filmben nem lehet látni semmit, mert minden a sötétbe úszik. És abban van a világ legjobb mondata, vagy az egyik létező legjobb mondat, hogy hát a kormány biztos nem tenne velünk ilyen. Beszélnek, hogy a vadomat ledobják, és úristen. Tehát nekem ez egy pozitív csalódás volt, nem mondom, hogy ez egy jó film, közel sem az, de ahhoz képest, amennyire lehúzták, és amekkorát bukott, ahhoz képest nekem úgy eléggé bejött. Nem mondom, hogy jó volt, nem mondom, hogy kicsit is jó volt, de az legalább nem bolygatta meg az Alien mítoszt, legalább nem volt unalmas, tehát az egy bűnös szórakozásnak tökéletesen megteszi. Bűnös szórakozás. Egy szóval... Seduxent kérsz, mielőtt én rátérek a... Most már szerintem kiöröngtem magam a Prométeuszon, úgyhogy... És még mindig tudsz öröngni, mikor látod azt a filmet? Már 3 hónapja? A bemutató, bemutatót követő szombaton láttam. Tehát én megadtam a bizalmat ennek a filmnek, hogy jó lesz. Az a helyzet, hogy én egy ilyen nagyon diplomatikus nézetet vallok a Prométeusszal kapcsolatban, mert nem értem azokat se, akik így öröngenek, meg azokat se, akik istenítik. Konkrétan olyannyira nem értek vele egyet azokkal, akik istenítenek, hogy emiatt engem kizártak egy blogról. Tehát azért erre a filmre 9 pontot adni, meg vallást építeni rá, még az összes keresztény, meg mindenféle szimbólum dacára is, tehát én, mint keresztény, azért elnök. Figyelj, a Szárnyas fejvadász, ez egy mélyen keresztény kérek. Film. De ez, ne vicceljünk már. Kereszténység szót ezzel szóba hozni, az nagyobb szentségsértés, mint az egész Krisztus utolsó megkísértése. Nekem volt egy olyan érzésem is, hogy mintha ezzel azt akarnák eltáplálni az emberiségben, hogy ez a 2000-es év, meg nem tudom mi, hogy valójában az egész kereszténység rossz úgy, ahogy van, amivel mondjuk elképzelhető, hogy van, de mennyivel lenne jobb bármely más vallás. Ja, és amúgy rohadt hosszú a film, 2 óra 4 perces. Igen, nagyon hosszú a film. És unalmas. De az a helyzet, hogy nem ez a legnagyobb probléma vele. Inkább az, hogy egy olyan érzésem volt, hogy a Scott ezzel ilyen művészi szintre akarta volna emelni a science fiction-t. De már felemelt. De ezt megtudta a Szárnyas fejvadász. Meg az Alien is az. Jó, nem mond, tehát hát szerintem az Alien nem annyira jó film, mint a Szárnyas fejvadász, de ő már tényleg művészi szintre emelte. Az Alien az egy nagyon, nagyon ütősre, feszesre összehozott film, ami szerintem megújította a science fiction műfaját, vagy mondjuk a science fiction horror műfaját. Tehát hát, hogy létrehozta, mondhatjuk ezt szerintem. Nem ilyen nevetséges robotok, meg mit tudom én még. Nem komolyan lehetett venni, tehát attól a lénytől be lehet szarni. Hogy én azért ezt a 7,4-et már viszonylag korrektnek tartom, olyan 6-os, 7-esre lövöm be a Prometheus. Tehát egy olyan film, amit az ember megnéz, ha elmész megnézni moziba, szerintem nem csalódsz rajta, mert a látványvilág az, nem értek egyet, szép, meg jó. Jó, a látványvilág a korrekt. És van benne... De csalódni csalódsz. És van benne egy-két igazán ütős rész. A 3D az tökéletesen felesleges, azt már megint félreértették benne. Igazság szerint tudományos szempontból nézem meg, mert a science fiction társadalom azért eléggé utálja ezt a filmet, azt azért jegyezzük meg. Nagyon helyesen. Tehát akik felhúzzák ezt a filmnek az értékét, azok szerintem az ilyen átlagnézők, akik megnézik, és azt mondják, hogy hú, de jó a Prometheus. De akik, aki science fiction, meg tudomány, meg fantasztikum, tehát azok azért nem veszik be ezeket a logikátlan maszlagokat, hogy a hajó legénysége nem fogad szót senkinek, tehát ez teljessége lehetetlen. Megfogdossuk, megtapogatjuk azokat a lényeket, amik akár fertőzőek. Millió 1100 dolgot be lehet kötni a Prometheus minden percébe szinte, de nem is ezek a lényegek, mert ilyen hülyeségek előfordulhatnak más filmben is. Szerintem itt az a lényeg, hogy egy mítoszhoz nagyon rosszul nyúltak, és hogy pont az az ember gyalázza meg ezt a mítoszt, aki létrehozta, Ridley Scott, az még azt is alulmúlja, amit George Lucas csinál a Star Wars-szal. A Phantom Menace-ben is voltak nagy baromságok, meg az is sokkal szarabbul sikerült, mint a eredeti trilógia, de legalább nem szarta le, meg nem húgyozta tejbe a pofáját az előző filmeknek, mint ahogy ezt teszi. Na, szóval mindenesetre azt mondom, hogy tehát akik ilyen 9-8 pontra értékelik a Prometheus-t, azok nagyon el vannak szállva, meg tele van hibával a Prometheus, de ha ezeken túl emelkedsz, akkor megnézed a Prometheus-t, és... Szóval szerinted, hogy egyszer megnézhető? Szerintem, tehát én egyáltalán nem bánom, hogy megnéztem moziban, másodjára is rá akartak beszélni, de akkor már elzárkóztam tőle, mert szerintem másodjára már kifizetve unalmas lenne, meg az a baj a Prometheus-szal, hogy sok mindenre szerintem nem lehet rájönni első nézésre. Én egy barátommal néztem, aki másodjára nézte, és mondta, hogy most értett meg sok mindent. De én nem is akarok rájönni ezekre. Ez a probléma ezzel a filmmel. Én nekem is akkor került sok... A Szárnyas fejvadász, az keresni akarom a dolgokat, érted? Keresni akarom, hogy ez mit jelent. Keresni akarom, hogy az kicsoda. Hát keresni lehet, akarom, hogy az új generációnak, lehet az új generációnak a Prometheus az új Szárnyas fejvadász. Na, attól sugárba fogok hányni szerintem. Hogy amikor utána olvastam, akkor már sok minden világosá vált, hogy ja igen, hogy ez egy özönvíz lett volna ott az elején, meg hogy ott teremt egy Isten, jó, de miért úgy teremt, tudod, hogy megöli magát? Önmagában állja meg a helyét, igen, attól, miért kell így magyarázni, attól, hogy nekem ne attól, hogy utána elolvasom Wikipédián, hogy mi van. Tehát itt már annyi mindent nem lehetett érteni, hogy mi hogy van, hogy és mindez mi miatt van? Attól rossz. hogy lehessen folytatni, hogy ne csak egy előzmény film lehessen az ilyennek, hanem legyen 80, szaladnál szarabb filmek és az emberek. És ezt akkor is úgy adták el, hogy ez egy Alien előzmény film, és a végén beraknak nekünk oda egy Alien-t, hogy azért becsemjék az embernek a száját. És... hogy volt benne. Az is volt benne, Sanyi. Jó volt ez, volt benne Alien, ott volt a végén, láttad. De én igazság szerint arra is rájöttem közben, hogy ezt az Alien-t már békén kéne hagyni, mert tudom, hogy nagyon sok ember szereti, meg minden, hagyni. De minél inkább bővítik ezt az univerzumot, annál érdektelnebb lesz. És annál szarabb. Most mennyivel jobb volt ez a még csak egy utazó, idegen bolygó volt. Mennyivel jobb volt az utazónak a figurája, a Space Jockey, aki... Ami nem tudtuk, hogy ez Star Trek-szerű, fehér, gumi... Ami nem tudtuk, hogy ez valami... Fos, ami minket teremtett. Látcsőbe néz bele, vagy hogy mérően elefántszerű a fejére, kiderül, hogy csak egy maszk, és alatta van egy ilyen gyönyörű isten, ami számomra szerintem nem is volt gyönyörű, tehát szerintem ilyen Star Trek színvonal angagyi volt az a gumi izé, amit ráraktak ezekre a szerencsétlen emberekre. Szerintem ezzel ne alázzuk meg a Star Trek-et. Jó. Elnézést kérek a Star Trek fanoknál, van egy nagyon jó cikk a blogon, ismétlem magam. Az új Star Trek-et te láttad már? A filmet? Igen. Persze. És az se tetszett? De az tetszett. Na, hát akkor most vedd úgy, hogy az a Star Trek, tehát azért ne hasonlítsuk a Prometheus-t, ami most készült el, egy 1966-os sorozathoz, amiben de éppen hagyik a maszkok. De éppen ez az, hogy annyira rossz a Prometheus, hogy csak ehhez tudom hasonlítani. Hát igen, de hogyha 66-ban értél volna, akkor lehet, hogy az lett volna a csúcs. Jó, 66-ban jól nézett volna ki a Prometheusnak ez a lénye is, de ma már ez gagyi. És az emberek ezt bekajálják, és ez basz fel a legjobban. Egyszer ültem egy másik izé sajtóvetítésen, a Prometheus bemutatója utáni héten. Két kritikus beszélget mögöttem, elmondom, mi volt a párbeszéd, és neked tetszett a Prometheus? Hát... végül is... nem akarta bevallani. Tetszett. Most, ha nekem tetszik egy film, azt nem így kezdem. És mindenki elnéző ezzel a filmmel. És mindenki azt mondja, hogy jó, hát végül is jó volt, nézhető volt, vannak hibái, de attól még jó. Nem egy új szárnyas fejvadász, hogy új ilyen, de attól még jó. Nézhetőnek tényleg nézhető film? Szerintem nem nézhető, szerintem egy hulladék. Nem profi. Tehát egy ilyen forgatókönyvet megírni, az bicska nyitogató. Azzal zárnám a magam véleményét, ahogy megírtam belőle a kritikát is, hogy a Prometheus egy teljesen olyan film, mint az elmúlt 5-6 évben azok a filmek, amiket rendezett a Scott. Tehát, hogyha látod a Robin Hoodot, vagy az Amerikai Gangstert, vagy látod a hazugságok hálójában, ugyanolyan film a Prometheus, sokat ígér, keveset ad, köszönjük Scott. Hát a mára rendelt utolsó filmünk, mi más lehetne, mint a... Sötét lovag felemelkedés. Így van. Ami egyébként a személyes kedvencem ebből az évből, rá kellett, hogy jöjjek. Én természetesen ezzel a filmmel is szkeptikus voltam. Úgy voltam vele, hogy tehát a sötét lovagnak ugyan volt egy-két hibája, de arra lapot húzni azért már nagyon nehéz. Tehát ez egy borzalmasan jól összerakott film volt. Elemeire szedhetjük, ott minden működött abban a filmben. Igen, tehát amit még kritizálni is szoktak, igazából még az is kurva jó volt benne. Szóval szkeptikus voltam, és elsőre kicsit túl tömény is volt nekem a film. Tehát írtam is a kritikában, hogy olyan volt, olyan volt, mintha meg kéne innom két házi pálest egymás után. Tehát az első rész is tömény volt, az a sima bolti pálinka, amit le kellett húzni. Ez a két házi pálest egymás után. De rohadt jó volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Nolan tényleg. Tehát haverom azt kérdezte tőlem, amikor mondtam, hogy szkeptikus vagyok, hogy Nolan rendezett már rossz filmet? És azt kellett mondanom, hogy nem. Te kellett már csalódnom Nolanben? Azt kellett mondanom, hogy nem. Yeah. Tehát így, de persze bármikor eljöhet az a pillanat, amikor az ember csalódik. Reméljük minél később jön ez a... Igen, vagy egyáltalán nem. Tehát Stanley Kubrickban például nem nagyon kellett csalódni. Nekem van egy olyan elméletem, amivel te nem nagyon értesz egyet, hogy a Nolan az tényleg mindig így egy, ahogy te mondtad, lapot húz az előző filmére, és szerintem ez elég jól épül, mert nekem az eredet azért jobban tetszett ám, mint a Sötét Lovag, és már a Sötét Lovagra is nehéz volt, azt is nehéz volt túl teljesíteni, de az eredete sikerült, és mondom, az eredetet kell megugrani, nem is a Sötét Lovagot kell megugrani a felemelkedésnek, hanem az eredetet. Jó, hát azért nem sikerült, azt lássuk be. Nem okozott csalódást ez a film, de azért nem jobb az eredetnél, vagy nem jobb a Sötét Lovagnál. De az tényleg az egy annyira über szuper csúcs film, hogy hát az szerintem lehet, hogy a mesterműve az égkő a Nolannak. De ha csak ilyen fos filmecskéket fog rendezni, mint a Felemelkedés vagy a Sötét Lova, vagy a Tökéletes Trükk, akkor azzal tökéletesen elleszek, mert azért tegyük hozzá, hogy a Scott megrendezte ezt a két filmet, és utána egy csomó közép baromságot csinált, mint a Fekete Eső, meg a... Én tudom, én... Amúgy biztos, szóval hogy pont a Fekete Esőt említed, mert a Hans Zimmer a Fekete Esőben már megírtam most, hogy Batmannek a fő témáját, és így gyakorlatilag egy az egyben lenyúltam. Most már egyre több helyről hallom, hogy rengeteget újra hasznosít, meg ő beleszokott ebbe a zeneszerzői pápas titulusba, és hogy kezdi eléggé ismételni. Jó, amúgy ezért Séróból egyből legalább három zeneszerzőt tudnék mondani, aki sokkal jobb nála minden szempontból, de... Na, melyik mondjam? Ennio Morricone, John Williams és Danny Elfman. Szóval Felemelkedés. Ki emelkedett fel itt? Hát a Bruce Wayne. Igen. És ez nekem elsőre nem is igazán jött át. Tehát én elsőre sokkal kritikusabb voltam ezzel a filmmel, mint másodjára. A második megnézéskor és a te kritikád miatt jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez a film, ez Bruce Wayne megváltás története, és minden erre épül rá. Ezért kell a Robinnak a végén átvennie a szerepet, ezért kell lezuhannia abba a kútba, ezért vannak a filmben még néhol kisé zavaró baromságok is, mert azért vannak hibai ennek a filmnek, azért azt lássuk be, de összességében nagyon ütős élmény. Van pár hibája, de annyi előnye van, hogy ez a kevés hiba az tényleg az. Aztán nem lenne benne, akkor már túl tökéletes. Tehát akkor már megkerüljelezném, hogy a Nolan az egy emberi lény, vagy valami felsőbb nagyhatalom. És tudom, most nem tetszik azoknak, mert van egy ilyen, hogy divat lett Nolant isteníteni, de én már akkor is szerettem Nolant, amikor a Mementót még kifejezetten utáltam. És a bosszúállókra visszautalva, itt kicsit problémásnak is éreztem a Felemelkedésnél, hogy itt megint olyan immédiás kezdést kapunk, és brutalitás, tömény akció is minden, de rá kellett jöjjek, hogy ahogy kijöttem a moziból, és utána eltelt egy-két nap, hogy ez elég brutálisan jó film. Igazából én azt szeretem benne nagyon, hogy nagyon sok gondolkodni valót hagy. Tehát én még emlékszem 3-4 nappal is, amint megnéztem a filmet, ezen gondolkodtam és a hatás alatt voltam. És ez ma már, amikor ilyen eldobható popcorn mozik vannak, ez egy baromi nagy dolog. Ja, hát igen. Főleg egy ekkora költségvetésnek. Ki is mondta azt, hogy jön egy Sötét Lóvé és mindenki azt hiszi, hogy az a csúcsa. Ezt a Rusznyák mondta a geek blogon. Valamennyire igaz van egyébként. Nem, de ebben teljesen igaz van. Szóval visszakanyarod a Bruce Wayne-hez, ugye azt a kritikát kapta a Sötét Lovagot. Ugye a másik részben annyira Batman szerepel, hogy nincsen Bruce Wayne, és semmit nem tudunk meg róla. És Nolan gondolt egy huszárosat, és tulajdonképpen csinált egy olyan képregény filmet, amiből majdhogy nem száműzte Batmant, és csak Bruce Wayne-t látjuk, és valami hihetetlen megkönnyedést váltott ki belőlem. Most, aki nem látta a filmet, az félreértheti a dolgot. Batmanből is kapunk azért eleget. Igen, tehát én 30 percet kávé. Batman rajongója nem éreztem kevésnek. Én kevés. Én majdnem olyan képregény filmnek éreztem ezt, a Sötét Lovagot még nem. Ezt egy olyan képregény filmmel éreztem, hogy ebből kivették volna a Batman, akkor már semmi közelke nem lett volna a képregényhez. De komolyan. Tehát még a Bane se annyira képregényes, mert simán el lehet képzelni, hogy van egy ilyen hörkurutos szerencsétlen, aki betör a tőzsdére, aztán meg tudom, na, és terrorizálja. Akkor jó embert. Helyen kapizsgálunk, mert elérkeztünk a számomra legproblémásabb ponthoz, mi a Sötét Lovag Felemelkedést illeti, ez pedig az, hogy gyakorlatilag egy szuperhősös képregényfilm a vége felé átmegy kőkemény propagandafilmbe. Tehát azt bizonyítják ebbe a filmbe, vagy azt próbálják beállítani nekünk, hogy aki nem ért azzal egyet, hogy a felső 1% birtokolja a vagyon nagy részét, és 99% dolgozik ezért, szóval aki nem ért egyet a jelenlegi társadalmi dolgokkal, az vagy csak egy bénszerű terrorista állat lehet, vagy pedig egy teljesen elborult agyú hippi. A valóságban tényleg volt egy ilyesmi mozgalom, ami az ellen az 1% ellen tüntetett, ez a Wall Street Occupy, és ezek fiatal értelmiségiekből álltak, akik végig jogkövetőek voltak. A filmben ott a rendőrök szétverik, összecsapnak ezekkel a tüntetőkkel, ami a valóságban is megtörtént, csak ott az volt a különbség, hogy ezek tényleg jogkövetőek voltak, és a személyiségüket tiszteletben tartották, a rendőrök pedig szétverték ezt a izét, amikor már túl sok ideig voltak a Wall Street-en. Ez nem Magyarországon volt. Igen. Szóval ez Amerikában volt. Úristen, és a demokrácia a demokrácia szülő hazájában. Ugyanúgy szarverik a rendőrök az embereket, mint nálunk. Igen, és a film pedig komolyan és már fasiszta módon foglal állást ebbe a kérdésbe, ahol a hatalom emberei a jók, és a milliárdosok a szentek, akik bőregér ruhába bújva mentik az ártatlanokat. Csak a valóságban ez egy kicsit fordítva van, és az a baj, hogy ez a film az önirányba gondolkodtatja el a gyanútlan nézőt, hogy azt gondolja egyszerűen, hogy fú, remélem nem fog ez a 99,1%-os dolog, mert akkor itt anarchia lesz és káosz, és az nekünk rossz lesz, és csak a bátor rendőrökre számíthatunk, ami egy hatalmas baromság. Tehát sehol nincs kőbevésve, hogy ennek így kell lennie. Közbeékelném, hogyha bármelyik multimilliárdos itt Magyarországon segíteni akarná a rászorulókat, egy, vagy a 99%-t. Hirtelen ötlettől vezérelve mondjuk beöltözve szuper magyarnak, vagy hangya embernek, vagy akármi másnak, és szeretne kicsit szuperhősködni, én őt támogatnám, és utána teljesen megérteném, hogy kiszipolyozza a középréteget, csak csináljon ilyet. Így van, úgyhogy ez a állásfoglalása a Sötét Lovagnak szerintem baromi undorító, és igazából így jöttem rá, hogy igazából a Sötét Lovag, a Heath Ledger is pecegetett ilyen témákat. Tehát már abban is volt ilyen, hogy lehallgatás az végül is, ha úgy alakul, akkor rendben van, inkább éljünk hazugságban, mint hogy kiderüljön az igazság, és akkor valami káosz legyen. Tehát már ebben is voltak ilyen felhangok, de egyrészt nem ilyen erőteljesen, másrészt meg nem erre épült a cselekmény, úgy, mint a Dark Knight Rises-ban. Az emberek annyira túl nagy fontosságot tulajdonítanak a saját kis szírszoros életüknek, hogy úristen, lehallgatnak. Lehet, hogy most is lehallgatnak, csak nem a Batman, hanem valami olyan, aki meg sem ment. Így van. És ezért csúsztat a filmnek a mondani valója nagyon erősen. A előzőnek is, meg ennek is. És egyébként úgy vagyok vele, ezért szeretek én kritikákat olvasni, mert nagyon sok emberrel találkozok, hogy szerinted a kritika miatt megyek be megnézni a filmet, vagy olvasok kritikát, hát én utólag szoktam olvasni kritikákat, és leginkább azért, mert ha találok jót, akkor az más megvilágításba helyezi a filmet, mert én meg ugye túlságosan én érzelmi alapon. Tehát én ezt, amiről te beszélsz, ezt észre sem vettem ebben a filmben, lehet, hogyha majd másodjára nézem, akkor majd elkezdem nézni. Nekem annyira lefoglalta a Wayne-nek ez az alakulása, hogy hát tényleg hú, de rosszul nézett. De szóval én túlságosan arra fókuszáltam. Itt van ez a szerencsétlen, tényleg harcolt, tönkrement az élete, most már húzza ki magát a gödörből. És ez az, hogy saját magának kell kihúzni, mert ő rajta aztán nem segít senki más. Ja, mert még az Alfredot is kirúgja. Hát igen. Az amúgy érzelmileg nekem talán az jelenet volt a leginkább megindító. Igen, furcsa módon, gicses lehetett volna, de szerintem Michael Caine miatt nem lett gicses. Ezért volt egyébként depresszív ez a film, mert tényleg az azért, hogy Alfredot is így, aki csak jót akart neki, habár ott ugye megint kiderül, hogy egy kisebb hazugságban élt 8 évig. Igen. Ami párhuzam ugye a Harvey Dent-es dologra. És Woody Allen óta tudjuk, hogy amiről nem tudsz, nem fáj, de megöl. Szóval ez nagyban hozzájárult, hogy ez egy rendkívül depresszív film lett. Na, már depresszívról beszélünk, te mit szólsz ahhoz az elmélethez, hogy Bruce Wayne igazából meghal a végén? Van egy ilyen elmélet. Fejtsd ki, kérlek. Ez az, hogy tulajdonképpen Alfred csak beképzeli magának, és hogy ugyanolyan államszerűen van megrendezve az utolsó jelenet, mint az eredetnek a vége. Én szimpatizálok lenne ezzel az elképzeléssel. Abban azt hiszem, hogy egyet is értünk, hogy ott kellett volna befejezni a filmet, hogy Alfred felnézés. És azon beszélünk, hogy vajon mit látod, ami neki azt képzel be. Mert mosolyog egyet. És lehet, hogy a Nolan ezt is akarta az elején, és utána szóltak neki, hogy azért forgassál már még le hozzá valamit, és akkor csináltad. Ez a point, hogy mégis eltered egy ilyen elmélet, hogy az egészet csak képzelik, holott egész azért trilógiában semmi utalás nincs arra, hogy Alfred valaha képzelődne, hogy bizé maga tök szenil is lehet, hát végig sírta ezt a részt, tehát öreg is már, meg ahányszor így megy Firenzébe. Én nem tartom ezt teljesen belemagyarázásnak, mert a Nolanból simán kinézek egy ilyet, hát ő semmi más nem csinál, mióta a filmekkel foglalkozik, mint játszik a nézővel. Szerintem a David Lynch óta nem játszott így senki. Szerintem ez azért hülyeség, ez az egész elmélet, mert egyrészt ugye szemmel látható bizonyítékot kapunk, és több utalást is arra, hogy túlélte, másrészt pedig nem értem, miért akarják, hogy ennyire, hogy ez a szerencsétlen ember meghaljon. Ez egész életében szenvedett. Kinyírták a szülei. Utána pandukolt a világba, kiképezték, utána még mindig nem volt rendben a lelke, tulajdonképpen egy skizofrénnak mondható a csávó. Tehát a harmadik rész az úgy kezdik, hogy ő érzelmileg, meg fizikailag teljesen össze van törve, és innen emelkedik fel. És ezek után, miután az ember ennyit szenvedett egy mozihős, és a harmadik rész szerintem az ő megváltásáról szól, ezután miért akarják mindenképpen azt, hogy ő meghaljon? Én azt akarom, hogy megváltás történjen, és ez is van a végén. Szerintem a egyik legkatartikusabb befejezés ennek az évnek biztosan, ami a Sötét Lovag felemelkedésben. Jézus elnyerte a megváltást, de meghal. De feltámadt. Elnyerhetjük úgyis a megváltást, hogyha meghalunk. Lehet az így van, de ha egy keresztény allegóriára visszük a dolgot, akkor is itt azt láthatjuk, itt nem látjuk, hogy meghal és feltámad. Jó, most hagyjuk Jézust. Hát igen, én nagyon-nagyon megijedtem a végén, hogy a Nolan teljesen bekattant és ki fogja nyírni, mert addigra már annyi olyan dolgon mentünk keresztül, hogy ez a film ez tényleg a kilátástalanságot sugallta. De azért tényleg az, hogyha meghal Batman, az nem. Sok. Az sok, így van. Tehát, de én ezt kinézem a nalámból. Tehát én ezt úgy elbeszélgetnék vele, ha életünk meginterjúolhatnám. Akkor megkérdezném, hogy itt ő mit szeretett, vagy ő vajon tényleg mit akart. Amúgy, ha már a rendezői hozzáállásra meg interjúkról van szó, és visszatérve kicsit a Wall Street-es tucra, a Nolan azt nyilatkozta, hogy ő semmi politikát nem szándékozott abszolút beletenni a filmjébe. Lehet, én ezért nem vettem észre. Beszélgessünk még szerintem egy percet szálljunk a két női igazad szereplőre. Van. Tehát őket bűn lenne kihagyni, főleg a macsőnőjét. Kicsit viccesen oldották meg ebben a részben, mintha mindenki azt szeretné, hogy vén csajozom be. Ugyanis tehát konkrétan nem mondják ki, hogy dugjál már egyet, bazd meg már. De az Alfred is, akkor a Freeman is. Igen, beszólogatnak neki amúgy. Hogy már kéne egy nő is, elképzelhető. Akkor talán nem lenne ilyen besavanyú. Ja, elképzelhető, meg nem állandóan azon gondolkodna, hogy már megint egy partit kell adnom. És akkor jön ez az Anne Hathaway, akit egyébként minden szemét mocskos kritikus már eleve ütött, hogy milyen lófejű is elfogja. Amúgy nem tudom miért, tehát jó filmekben játszott ő mindig. És ráadásul egy nagyon csinkattani való is. Tehetséges, nagyon csini. És még van tehetség is, tehát az fontos, hogy nem csak jól néz ki. De nagyon jól néz ki. És hát nagyon jól néz ki, így van. Hát sokkal jobban, ha hasonlítsuk csak össze a fekete özvegyel, tehát amit ott a Scarlett Johansson el akart érni. Necces. Miért necces? Hát nem tudom, melyiket kéne választanom, választhatni. Szerintem egyértelmű a macskanő. Hát azok a szopos szájak a bosszú állókból, azok engem nem hagynak nyugodni. Hát oké, de szerintem én inkább elhiszem a Hathaway-nek a macskanőt, mint a Johanssonnak. Jó, bármennyire az szeretem. Egyértelmű. Tehát az most olyan szempontból egyértelmű, én más szempontból gondoltam. Ja, most már egyből az ilyen altesti dolgokat. Hát nyilván. Na és kicsit az érzésem volt, hogy Hathaway nem is kapott annyi szerepet, hogy mintha őt egy kicsit csúdba dobták volna. De így is nagyon sok minden volt. A másik lúvnya miatt, aki már megint az eredetből tér vissza. Marion Cotillard, amúgy igen, nagy kedvencem, ő is. Cotillard, aha. És hogy Wayne afelé tendál, de Batman a macskanő felé tendál. Ugye megdugja a Cotillardot. Igen. És utána ugye kiderül, hogy hát ő a nagy agytrözt, meg ő a gonosz, és hát jó, akkor Hathaway. Akivel viszont csak így cicázik, hogy stílszerű legyek, de igazság szerint én nem éreztem azt belőle, hogy ő annyira beleszeretett volna. Jó volt az ott a csók, az nagyon jó el volt helyezve, az oda kellett is kicsit bátorítani. Én még szerettem volna, hogyha macskanő beszáll mellé, de hát ő egy okos nő is beszáll be mellé, meg ráadásul vagy hatszor átverte a Batmant, és most ezután Bruce Wayne még elmegy vele Firenzébe kávézni egyet. Szerintem csak kávéztak. Jó, hogy akárhányszor verne, te is elmennél vele kávézni. Ez egyébként lehet, hogy alátámasztja azt, hogy az egészet csak képzelték. Biztos, hogy nem. Mert a ízéssel akart tűnni a Anne Hathaway. Erről szó volt a filmben, utalás volt róla. És létre is hoztak egy ilyen programot, hogy az emberek el tudjanak tűnni. Jó, ez persze nyilván science fiction kategória, de volt egy ilyen. Úgyhogy ez is arra utalás, hogy ők eltűntek. Szóval szerintem a Batman felemelkedés, illetve sötét lovak felemelkedés, mert ugye Batman már szerepel benne, egy méltó lezárás a trilógiának. Abszolút, abszolút méltó. Arról fogunk beszélni, mit várunk még nagyon 2012-ben, mert még van. Hát a terészetről szerintem elmondható a Hobbit például, nem? Mióta kiderült, hogy három részesre tervezik, illetve már nem is tervezik, hanem három részes lesz, amikor én azzal sem értettem eleve egyet, hogy kettő legyen, eléggé gusztustalannak tartottam. Jó, tudom, az egészet, hogy ez egy 300 oldalas regény körülbelül? Eredetileg. Szerintem még kevesebb, mert többféle kiadása van, és általában nagybetűvel szedik. Tehát ez egy ilyen kis előtörténet, de nem mérhető gyűrű urához. Meg sokkal inkább meseszerű, azt tudni kell. Uh-huh. Szóval ez kizárólag pénzérség. A babó. Viszont most mondott az egyik barátom egy olyat, hogy újra nézte a Gyűrűk urát egy ilyen maratonon tekintetében, és most már tök gicsesnek tartotta, és én is már baromi rég láttam azt a filmet, és lehet, hogy meg kéne nézni. Én például az Hobbitot valószínűleg nem fogom megnézni, ha csak nem lesz sajtóvetítés, mert pénzt nem hiszem, hogy kiadnék még arra egy Gyűrűk ura filmért. Jó, hogy arra te mész, jó van, rendben. Nekem már egyébként a trailer az nekem tökéletesen kifejezi azt, hogy mi baj ma a Gyűrűk urával. Tehát ez a trailer, ez tökéletesen bemutatja ezt. Ugye van az a rész benne, hogy felbukkannak a törpök, ugye Szende, Morgó, nem tudom milyen neveik vannak. Nagyon elpoinkott. Szende, Morgó, Kuka, stb. És utána meg egyből komolyan éneklik ezt a magasztos tündedalt, amitől nekem meg kéne hatodom. Hogyha tudjak meg, bazd meg, ha az előbb még a Szendét meg a Morgót mutatta? Amit én nagyon várok, azt szerintem egyértelmű, hogy mit várok ebbe az évbe a legjobban, minden közül. Ja persze, hát a Skyfall. Sam Mendesben nagyon bízunk, mivel ő rendezte a világ egyik legjobb filmjét, az Amerikai szépséget. És most szerintem ebben mindent beleadnak. Tűzgolyó volt ilyen a kém, aki szeretett engem. Tulajdonképpen a sorozatnak a legjobb darabja, azok ilyenek voltak, hogy nagyon rákészültek. Nem csak úgy megcsinálták, hanem komolyan rákészültek, hogy na itt most le kell tenni valamit az asztalra. Hát és a Quantum of Solace után eléggé... A Quantum of Solace után úgy érzik, hogy most le kell tenni valamit az asztalra, és nagyon jól érzik, mert ez a Craig-féle Bond, ez még mindig nem bizonyított. Tehát kaptunk két előzmény filmet. De azért gyorsan tegyük már hozzá, hogy miket rendezett ez a Sam Mendes. Tehát lehet, hogy Amerikai szépséget rendezett, meg egy szabadságútjét, ami nekem most már nagyon nagy kedvencem. Kározat útja se volt rossz, de az sem az akcióra épült, pedig azóta a leginkább akcióorientált film. Igen. Tehát hogy fog ez az ember megrendezni? Nagyon egyszerű, elképesztően... Pszichológiai James Bond. Jó lenne. Elképesztően kialakult már a... Társadalom kritikai James Bond. Na, olyan biztos, hogy se az életben nem lesz. Habár azért... Hát társadalom volt benne, ha bele lesz. Na mindegy. Szóval... Tehát ott nagyon összeszokott stábban a James Bond filmekről, ezt tudni kell. Most az első stáb az a 60-as években alakult ki, lehet, ami folyamatosan cserélődött, és aztán teljesen újra cserélődött a Arany Szem kapcsán, és azóta is folyamatosan cserélődnek a dolgok, de azért egy nagyjából összeszokott stábban, ha az írókat, ha a producereket nézzük. Hát ennek te vagy a tudóra. Így van. De... Ha a kaszkadőröket nézzük, és külön akciórendezők is vannak természetesen. De most lehet, hogy megint olyan lesz, mint amikor a Kenneth Branagh kitalálta, hogy csinálj egy tort. És tök jó Shakespeare adaptációkat készít, de a Thorról nem igazán birkózott meg. Szerintem a előzetesekből úgy tűnik, hogy ez hangulatilag is, meg történetileg is egy elég erős film lesz, és ha ezek erősek benne, én azzal már elégedett lennék, mert a Quantum of Solace-ben erősek voltak az akciók, de minden más rossz volt. Uh-huh. Volt egy-két jó bejelent benne, az kész. Tehát akkor ezt a kettőt várjuk? Én még az elrabolva kettőt is várom. Ja, hát igen, az elrabolva kettőt én is várom. De... Ami még nagyon várok. Mindenképpen nagyon várok. Mi? Volt. Mi az, amit nagyon várok? Mit vársz? Na, az Alkonyat végét. Ja, az Alkonyat befejeződik, örökre befejeződik az a szar. Soha többet nem lesz a jó remélhetőleg. Soha többet nem lesz Alkonyat a mozikba. Volna, hogy még ezt is folytatni akarják? Tárgyalások vannak az írónővel kapcsolatban, hogy még írjon már egy ötödik részt is, amit kettőben. Nyilván. Amúgy ez most nagy divat lett a Éhezők viadalának. De remélem, most tudják, hogy az Éhezők viadalának már most tudják, hogy a harmadik részét az ketté fogják szedni. Annyira gusztustalan az a harmadik rész, második részének a premier dátuma is megvan. Egyébként szerintem az a sorozat az országba fog elvérezni. Istenem. Még talán arról beszélhetnénk pár szót, hogy mit ajánlunk, amik nem voltak ilyen nagy blockbusterek. Én még a világ végén nem választott ajánlom mindenkinek, ami egy hatalmas bukás volt, de ennek ellenére egy borzasztóan színvonalas és érdekes film. Nem tudom, neked van-e ilyen rejtett kedvenced idén nyáron? Hát a Biztonságzálloga egy hatalmas nagy meglepetés volt, kellemes meglepetés. A Jason Statham játszik benne, és hát ugye róla tudni kell, hogy futószalagon gyártja a középszerű, viszonylag szórakoztató akciófilmeket, ez viszont ez egy kiemelkedő filmje, ami sajnos nem hozta vissza az árát, de tehát, hogyha szereted John Woo-t, szereted az akciófilmeket, akkor erre nevezd be, mert ez egy nagyon jó film. Ezt amúgy alá tudom támasztani, mert én is a napokban néztem meg. Megnéztem? Biztonságzárgot megnéztem. És jó volt. Hogy ő azért tudja ezt magáról, hogy ő egy ilyen agyatlan akciófilmgyáros, de hogy ő azért szeretne intelligensebb akciófilmeket készíteni, és ez azt hiszem egy éve volt. De hogyha ilyen akciófilmmel kell beállna, mint például Biztonságzárgot, vagy a Mestergyilkos, akkor már egy jobb Stathamet látnánk. Találkozunk legközelebb, és reméljük, hogy nem csak okoskodtunk, hanem szórakoztattunk. Ja, reméljük, hogy nem volt tanulságoktól teljesen mentes ez a podcast. Sziasztok! Hello.